thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες από όπου και αν μας ακούτε. Αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες. Καλή ψέκα και καλή σας ψέκαση. Προς το παρόν είμαι μόνος μου. Έρχεται η Λαμπρινή, παίρνει το λάπτοπ της, τρέχει προς το στούντιο και έρχεται και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Γεια σου, Λαμπρινούλα. Γεια σου, Θανούλη μου. Τι κάνεις? Καλά. Ό,τι μπορούμε. Μας ανακοίνωσες? Σας ανακοίνωσα ότι παίρνεις το λάπτοπ και έρχεσαι. Ναι, το πήρα και ήρθα. Θα νικήσουμε, Θάνο. Πες, θα νικήσουμε. Θα νικήσουμε. Έτσι, μπράβο. Το τείχος της Δημοκρατίας. Να πω και για το τείχος της Δημοκρατίας. Όχι, μωρέ, όχι, μωρέ. Γιατί έχουμε τα τούβλα της Νέας Δημοκρατίας απέναντι. Με αυτά τι χτίζεις? Να πω ότι. Τη μάρκα τσιγάρα καπνίζω ώστε να ξέρει ο κόσμος να φέρνει. Ναι, εμένα πεις. Ωραία, Φίλιπ Μόρις, παιδιά, τώρα μην μπλέξουμε στη βαρύτητα, ας πούμε μπλε. Γιατί δηλαδή άμα σου φέρουνε... σε περίπτωση που δεν κερδίσει το τείχος δημοκρατίας όλο αυτό. Άμα σου φέρουνε καρέλια δεν θα καπνίσεις. Καλά, εντάξει, τα λέει και ο Μινάς τώρα, ό,τι και να φέρεις, τους τείχους θα καπνίσεις εκείνη την ώρα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό να το λέμε, αλήθεια. Παιδιά, το πολύ πιστικό σου θάλασσα. Παιδιά, το πάνε είναι να έχεις σχέδιο. Οπότε εμείς έχουμε σχέδια. Εσύ λέει, Λαμπρινή, θα νικήσουμε. Δημοκρατία έχει. Θα δείξει. Υπάρχει ένα σχέδιο που λέει θα νικήσουμε. Υπάρχει ένα άλλο σχέδιο, ας πούμε Plan B, που λέει φέρτε καν τσιγάρο στη φυλακή. Το τείχος της Δημοκρατίας. Υπάρχει μια κλίμακα. Τα τούβλα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Οι τσιμεντόλιθοι που προέρχονται από την ΕΠΕΝ. Ναι. Και τα τσεκούρια. Το μυστρί του Πατακού. Δέσαμε. Ναι, να κόψει το κάπνισμα. Ναι. Παιδιά, εντάξει. Δεν γίνεται αυτό. Με κυβέρνηση κούλη να το ξεχάσεις. Με κυβέρνηση κούλη δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή δεν γίνεται. Να είμαστε και ειλικρινείς. Παιδιά, δεν συμφέρει να καπνίζετε όλη την ίδια μάρκα, λέει ο Γιάννης. Σωστό, θα γίνουν διαβουλεύσεις με τον Κωνσταντίνο. Να σου πω. Που το σκέφτεται ο Κωνσταντίνος τελευταία. Οπότε θα γίνουν διαβουλεύσεις και θα αποφασίσουμε. Εγώ δεν θα το επιβάλλω τώρα τη μάρκα, επειδή θα μας έχουν κοντά. Τακτά και εσύ, τακτά και εγώ, ή θα μας βάλουν λες γυναικών, ανδρών και τέτοια. Καλά, αποκλείεται να μην έχει ανδρών και γυναικών. Γιατί το κάνουν αυτό, είναι σωστό τώρα ή δεν είναι σεξισμός? Πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα. Γιατί και τα σχολεία κάποτε ήταν. Πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα. Γιατί δεν τις κάνουν μεικτές τις φυλακές? Πατροπαράδοτα. Είμαστε της παράδοσης εδώ πέρα. Πάλια καλή. Ερέ. Μετεμφυλιακό κράτος. Σωστό. Ναι. Και χαίρεσε ο Παπανδρέου το χεράκι του, το είχε βάλει στις εξορίες και ζωή. Μη λέμε τώρα, εντάξει, το δημοκρατικό τείχος, το τείχος της δημοκρατίας. Όταν πέσει ο Κούλης... Γιατί το τείχος της δημοκρατίας ώρες είναι να βαράς το κεφάλι σου πάνω, γι' αυτό είναι τείχος. Όταν πέσει ο Κούλης να κόψετε το κάπνισμα όλοι στο The Press Project, θέλω δέσμευση. Λαμπρινή. Τι? Όταν πέσει γιατί ο Κούλης. Γιατί θα έρθει μετά, τίποτα καλό? Έχουμε και από εδώ την ίδια. Λοιπόν, τα πράγματα, την ημέρα που θα έχουμε τελειώσει τις επαναστατικές διαδικασίες, θα κόψω το κάπνισμα. Okay. Σωστό. Ναι. Ωραία. Μιλάτε για κάποιον αλληλεγγύη σε εμάς που το κόψαμε πρόσφατα, λέει η Βαλεντίνα. Δύναμη. Ούτε συζυγική επίσκεψη. Δεν ξέρω, εμείς το έχουμε σχεδιάσει ότι θα είναι Ξερονήσια Θηλαίων και Αρένων. Πάντως για τα, εγώ για θα τα νησιά φυλακές. Στο Ξερονήσι με την Νάντια. Ναι, το έχουμε λύσει θα αυτό. Θα μάθει και έντοιμα. Ναι. Είπαμε, στο Ξερονήσι που θα πάμε. Ναι. Να, θα κεντάμε, θα καπνίζουμε, θα τραγουδάμε. Ναι. Και θα ανατρέπουμε. Okay. Αυτό. Κωνσταντίνε. Τι θα κάνω στο Ξερονήσι? Ναι. Θα ξέρω. Εγώ νομίζω θέατρο θα κάνω. Σωστό. Ήτανε πολύ σημαντικό τώρα. Ήτανε πολύ σημαντικό στο Ξερονήσι. Το ξέρεις αυτό. Το ξέρω, Λαμπρινή. Τι με περνάς, ρε Λαμπρινή, τώρα. Είσαι μορφωμένος. Με φύγεις δηλαδή μπροστά σε όλους. Με κάνεις σκουπίδι. Λαμπρινή, πάρε και εμένα, λέει ο Lost Body. Mm-hmm. Ποιον πρέπει να βρίζουμε παργού να ανέβουν οι εκπομπές στο Mixcloud? Μινάει Θάνο, εμένα. Παιδιά, ξέρετε, θέλετε να μην βρίζετε κανέναν? Εγώ δεν έχω βρονά, το παίρνω πάνω. Εγώ να βρίζουμε όλοι μες στον Κούλι. Λοιπόν. Και όταν δεν ανεβαίνει, δηλαδή, ή να πάμε, λένε όλοι μαζί το στίχο του Πανούση. Λοιπόν, πάμε μόνο θετικά σχόλια στο chat. Όχι, τα θετικά θα κόβονται, μόνο αποθεωτικά σχόλια. Mm-hmm. Είναι η ώρα της αισιοδοξίας. Όχι. Το chat έχει ρωτάει αν στα Ξερονήσια θα υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 6. Είναι αυτή η ώρα. Μια εβδομάδα δύσκολη κλείνει, καταλαβαίνετε, πάει λίγο περίεργα το πράγμα. Κάθε εβδομάδα λίγο πάμε προς τα πίσω σε δικαιώματα. Είναι αυτά που συζητάμε. Το 1980, πόσα χρόνια μετά τη Χούντα, 6. Ναι. Πήγε ένα φροντιστήριο στον Ηράκλειτο. Ναι. Και ήταν ένας από τους ιδρυτές του Ηράκλειτου που μας έκανε χημεία. Και κάποια στιγμή μας έκανε τους σάπονες θαλάσσης. Αυτούς τους σάπονες που διαλύονται στη θάλασσα. Θες να μιλάς λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο όταν εκπαιδεύεις τη νέα γενιά. Και επειδή ήμουν βλαμμένο και τεριστικό παιδί μικρό, δεν ξέρω γιατί, άλλαξα πολύ όπως βλέπεις από τότε. Γύρισα και έβαλα τα γέλια και του λέω: έλα μωρέ, ποιος νοιάζεται τώρα για σάπονια που διαλύονται στο νερό. Είχε κάνει εξορία λοιπόν ο άνθρωπος. Όπως πάρα πολλοί κομμουνιστές καθηγητές τότε, μόνος φροντιστήριας μπορούσε να ζήσει. Και γύρισε και μου είπε: άμα δεν υπήρχαν αυτά, θα είχαμε καταβρωμήσει στη Γιάννη. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, να ξέρετε, να πάρετε και σαπούνι που διαλύεται στο θαλασσινό νερό, να έχετε μαζί, θέλω να πω. Ωραία. Φτιάξτε ένα χαρτάκι. Αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής εκπομπής. Έχουμε ένα χαρτάκι. Γράφουμε αυτά που θα πάρουμε μαζί μας. Για να μην τα ξεχάσουμε. Φιλάμε σταυρωτά φίλους γνωστούς κλπ. Παρά το κορεό. Πότε δεν ξέρεις. Έχετε πει, με συγχωρείτε, δεν παρακολούθησα από την αρχή της εκπομπής σας, όπως λένε αυτοί που εμφανίζονται σε παράθυρο μετά. Έχετε πει για εκείνη την απεργία πείνας του γνωστού απεργού πείνας. Είπε κάποια πράγματα όχι. Πριν ο... Α, με συγχωρείτε. Όχι, όχι, σε αυτή την εκπομπή δεν έχουμε πει. Έχουμε ξεκινήσει από το γενικότερο πλαίσιο. Οκ, οκ, οκ. Το πάτε σε λαού-λαού. Και μπορούμε να περάσουμε στο ειδικό που ένα από αυτά, γιατί είναι ένα από αυτά, είναι η γνωστή απεργία πείνας του γνωστού. Κρατούμενο που επηρεάζει πάρα πολύ την καλή μας την δημοκρατία, που η καλή μας δημοκρατία δεν συνεδριάζει για να εγκρίνει τελικά το αίτημα το οποίο έχει σε κρεμότητα 2 μήνες και του λέγε πήγαινε στη δικαιοσύνη που είναι η δικαιοσύνη αναρμόδια. Περίμενε. Ναι. Πόσο είπε πενθήμερο, μέσα στις επόμενες μέρες. Μεσολαβεί και weekend όμως. Είπε δεν θα συνεδριάσει σήμερα, είπε η Νικολάου. Λειτουργούν όλα με ρυθμούς Κυριάκου Μητσοτάκη. Κάτσε, ρε, δεύτερη εργάσιμη, ξέρω εγώ. Έτσι δεν θα το πει αυτό. Άμα συνεδριάσει Δευτέρα, δεν θα πει εντάξει, παιδιά, την πρώτη εργάσιμη. Δεν λέμε Νικολάου, λέμε Ιγενίτσαρος. Ιγενίτσαρος. Γιατί είναι Ιγενίτσαρος, Νικολάου. Γιατί Νικολάου λέει στα νιάτα της, έγραψε ένα πολύ ωραίο νεραχιό της, ήταν σε φοιτητές. Ήταν στα ΕΑΚ. Και μετά στην ΚΝΕ. Ψ. Ιγενίτσαρος. Η ΚΝΕ τα έχει κάνει τα εγκλήματα, παιδιά. Τις ενοχές που κουβαλάνε οι κνήτες πληρώνουμε μια ζωή. Κοίτα, είχαμε τον ίδιο καθηγητή με τον Δουζού. Το Μανολκίδη, αυτό είναι. Φοβερό. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα τι έχει γίνει, πού βρισκόμαστε. Πού βρισκόμαστε από άποψη νομική και ιατρική. Όπως ξέρετε θα τα συζητήσουμε το βράδυ στις 8 με τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα στον Δημήτρη Κουφοντίνα, δηλαδή τους δύο συνηγόρους του, Κουρτοβίκη και Σοφό, και με τον γιατρό επιλογής του, τον κύριο Σδούκο. Που ήταν και στην είμαστε όλοι δίπλα του αυτή την ώρα. Εκείνη είναι απλώς πιο δίπλα του, θα ναι. Μου επιτρέψεις. Εντάξει, να πριν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Καταρχάς, να πούμε τώρα, είναι κάπως αντικρουόμενες, είναι κάπως αντιφατικές οι πληροφορίες γύρω από το τι έχει συμβεί ως προς την υγεία του, που είναι το πιο επίγον κομμάτι. Η βασική πληροφορία ισχύει, που είναι η οξία νεφρική ανεπάρκεια. Μάλιστα. Το πρωί είχαμε, κοίτα, είναι σε 10η μέρα απεργίας δίψας. Ήταν αναμενόμενη η οξία νεφρική ανεπάρκεια και είναι από την αφυδάτωση ουσιαστικά. Έτσι. Αυτά για εκείνους όλους που τους δεξίους που βγαίναν και λέγανε ότι δεν κάνει απεργία πείνας. Έτσι, να τα ακούμε λίγο. Λοιπόν, εκεί επάνω άρχισε να παίζεται ένα σκηνικό για το αν θα έπρεπε να του παρασχεθεί βοήθεια με την έννοια να μπει ορός ενυδάτωσης ή όχι. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον κύριο Σδούκο, μάθαμε τα εξής. Πρώτον, είναι αδύνατο να επικοινωνήσουν οι γιατροί επιλογής με τον διοικητή του νοσοκομείου Λαμίας που βγάζει τις ανακοινώσεις, τον Κολοκύθα ή Κολοκυθά, δεν ξέρω που τονίζεται. Είναι αδύνατον, τους κλείνει το τηλέφωνο. Τη μία φορά που κατάφερε να το βρει, του κλείσε και το τηλέφωνο. Και είναι αδύνατον να μετακινηθούν οι γιατροί χωρίς να έχουν βεβαιώσεις μετακίνησης από αυτόν. Έτσι, δεν μπορούν να πάνε να τον δουν τον άνθρωπο. Ο κύριος Δούκος μίλησε με τον Δημήτρη Κουφοντίνα και ο Δημήτρης Κουφοντίνας του είπε ότι εμένει στην απεργία πείνας και δίψας. Πότε είναι αυτή η επικοινωνία? Αυτή η επικοινωνία είναι πριν 2 ώρες περίπου. Δεν έχουμε κάτι νεότερο, θα το έχουμε σίγουρα στην εκπομπή, αλλά είναι μια στιγμή εξελίξεων και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Σκέφτομαι, ξέρουμε ότι ασκεί και η οικογένεια πιέσεις να δεχτεί ορό, επίσης να πω. Ξέρουμε ότι ασκούν και οι γιατροί πιέσεις να δεχτεί ορό. εκείνος αρνείται, αλλά είναι μια στιγμή που πραγματικά σκέφτεσαι τι περνούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βλέπουν τον άνθρωπό τους να πεθαίνει, το αν μπορεί, το τι σέβεσαι και τι δεν σέβεσαι εκείνη την ώρα. Το πώς στέκεσαι απέναντι στη θέληση ενός ανθρώπου όταν θες να ζήσει από την άλλη. Πού είμαστε? Και βλέπω και κάτι σχόλια. Πρέπει να αρχίσουμε ένα moderation, γιατί θα πάω να τους βρω και καμιά ώρα θα γίνει τίποτα άσχημο και θα φταίσαι εσύ που δεν έχουμε moderation στα σχόλια, στο λέω. Είναι δυνατόν να έρχεται να γράφει ο άλλος λάκησε ο δηλός για τον άνθρωπο που πεθαίνει? Ποιοι είναι αυτοί, από πού έρχονται αυτοί? Καλά. Το... Τι είναι αυτά τα υποκείμενα, ας πούμε. Το θέμα είναι πολύ σεβαστό, ακόμα και η διαφορετική άποψη, όλα ρε παιδί μου, ακόμα και μια άποψη που θα λέει περί της θανατικής ποινής είναι μια άποψη. Το, αλλά, ναι, είναι μια άποψη όμως, δηλαδή να τα πάρουμε σε κλίμακα. Εγώ είμαι πολύ τέτοιο, ότι έχω δημοκρατία και λοιπά, ξέρεις Λαμπρίνη, αυτό. Ναι, είμαι σε αυτή τη φάση. Αλλά όπως έγραψε και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Για πες, διαβάζω πολύ τον... Ναι. Είναι αυτό το όριο ρε παιδί μου, το... που όταν ηρωνεύεσαι ας πούμε τον γιο του για κάτι που γράφει και το πεινάει ο μπαμπάς σου Έκτορα και τέτοια, ή όταν κυκλοφορούσε αυτό και αναπαράχθηκε και από πολιτευτές, πολιτεύτριες της Νέας Δημοκρατίας σε επίπεδο Κωνσταντίνου Μπογδάνου, βλέπε Αφροδίτη Λατινοπούλου, μεγάλο φιντάνι, επόμενη βουλεύτρια είναι αυτή, για το αν κάνει απεργία πείνας όντως, και προφανώς σήμερα και χθες λιγότερο έπαψε αυτό το αν κάνει απεργία πείνας, και όλα αυτά τα αστιάκια. Και περάσαμε στο λίγη σελάκισε, δεν ξέρω εγώ σε τι. Θα περάσουμε σε κάτι άλλο. Θα περάσουμε. Και αυτός δυστυχώς είναι σε μεγάλο βαθμό ο διάλογος που γίνεται και κεντρικά. Δηλαδή έχεις έναν διάλογο σκατοψυχιάς, με φράση σκατοψυχιάς από τη μία, και κεντρικά ένα διάλογο που η κυβέρνηση δεν αρνείται και εδώ να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη, με δικαιολογίες που καταρρύπτω την ίδια μέρα το βράδυ, και μετά έχεις μια άλλη δικαιολογία. Η Σοφία Νικολάου ξεκίνησε από το «Πείτε μου ποιο νόμο παραβιάσαμε» και της γράφω στα σχόλια από κάτω το άρθρο 3 του νόμου ΤΑΔΕ 2020, της βάζανε και τον Καμπαγιάννη, ξέρω εγώ, από την εκδήλωσή μας και λοιπά. Πέρασε στο «Να προσφύγει στη δικαιοσύνη» και την ίδια στιγμή που γινόταν αυτό έστελε χαρτί στην Κούρτοβικ που της έλεγε ότι δεν γίνεται γιατί εκκρεμεί. Η αίτησή σας από 28 Δεκεμβρίου, την οποία κάνετε ξανά δύο μήνες μετά, εκκρεμεί. Και τώρα περιμένουμε πόσες μέρες είναι 70. Είναι αυτό που έγραψε ο Κορουνδής, που λέει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση όπου πρακτικά αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι θα αυθαιρετεί και θα σου λέει να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η στάση τους. Αυτή είναι και σε σχέση με τις πορείες και διαδηλώσεις. Την οποία λέγουν απολύτως και του το είπε και ο Μπέρνς στα μούτρα. Έτσι. Γιατί έχει τον Αμερικάνο να βγαίνει και να σου λέει, η κυβέρνηση τα κάνει αυτά. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Έρχεται το αφεντικό σου και σου λέει στα μούτρα ότι εσύ διαχειρίζεσαι τα πάντα. Μεταξύ σε αυτό που λες, γιατί όλα συνδέονται. Δεν είναι μόνο το θέμα Κουφοντίνα. Δηλαδή σε περίπτωση που κάποιος λέει, γιατί, εντάξει, μας πρίξατε, ξέρω εγώ. Εντάξει, είναι το ένα ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα με τα οποία ασχολούμαστε γενικά. Και είναι ένα πλέγμα, ας πούμε. Αυτό με τις διαδηλώσεις. Βγήκε μια διαρροή στην Καθημερινή και νομίζω και σε άλλες σελίδες, ακατευθείαν από την Ελλάς. Mm-hmm. Που λέει ότι διεξάγεται έρευνα και θα σχηματιστεί δικογραφία για αυτούς που καλούν σε πορείες, δηλαδή μιλάμε για τους δικηγόρους, καλά θα πάει αυτό, καλή τύχη, αυτές τις μέρες για τον Δημήτρη Κουβέρα, γιατί λέει δεν γνωστοποίησαν βάσει του φοβερού και τρομερού νόμου Χρυσοχοΐδη, που πάει πάρα πολύ καλά αυτές τις μέρες, πρέπει να είναι απερήφανος ο υπουργός. Αν θέλουν να βρίζουν κάποιο προηγούμενο κατοχή, είναι ο Χρυσοχοΐδης, που είναι παντελώς αποτυχημένος. Δεν έχει πάει ποτέ καλά αυτός ο νόμος. Το έχει γράψει ο Καμπαγιάννης. Είναι ένας νόμος ο οποίος δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ναι. Εντάξει, μιλάμε για τον υπουργό που το μόνο πράγμα που έκανε ποτέ σωστά ο Χρυσοχοΐδης είναι ότι η βόμβα έσκασε. Έκανε το λάθος ο ξηρός, ας πούμε, και τον έκανε ήρωα. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει κάνει ποτέ κάτι ενεργά σωστό στη ζωή του. Ο Ινδαρές θα λέγεις ότι είναι η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του. Το μνημόνιο. Δεν το διάβασε. Ναι. Συνέχισε τον. Ναι, και του γράψαν ότι το λάθος είναι η ευθύνη είναι από την απέναντι πλευρά που θα έπρεπε να έχει ζητήσει, να έχει κινήσει αυτή τη διαδικασία, και πάλι θα πρόκειτο για δική τους παράληψη. Δηλαδή, για το ότι δεν αναζήτησαν τον υπεύθυνο της πορείας. Εδώ είναι το ζήτημα ότι γίνεται ολοένα και πιο φανερό ότι επιδιώκουν να μην βρεθεί λύση. Εγώ το βρήκα πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό το ασφάι που γράφουνε, που καλά κάνεις Λαμπρινή και ταράζεις, και εγώ ταράζομαι. Εγώ ας πούμε ρε παιδιά, δεν έκανα. Όταν σκοτώσανε τους χρυσαυγίτες, δεν έκανα πλακίτσα. Αυτούς που είχαν φουντούλης καπελώνης. Δεν έκανα, δεν κάνω γενικά πλακίτσα έτσι. Και ιδίως τώρα και με θύματα και με συγγενείς θυμάτων ας πούμε. Να πεις τι έγινε Μανούλα, σε πείραξε, που ο μικρός σου έγινε χρυσαυγητάκι και τον φάγανε. Ποιος το λέει αυτό το πράγμα, Εγώ έγραψα στο κείμενο αυτό ότι δεν κοροϊδεύει κανείς την ουρανία για την εμφάνισή της ας πούμε. Και εμφανίζονται από κάτω και λένε παιδιά ξέρετε κάτι, η κουβέντα να είναι πολιτική. Και μου λες μετά ηρωνικά για το ηθικό πλεονέκτημα. Συγγνώμη, αλλά υπάρχει το ηθικό πλεονέκτημα. Συγγνώμη, αλλά δεν είμαστε ίδιοι. Υπάρχει δεκαετίες. Πηγαίναμε στις πορείες, ήμουν έφηβη. Έξω από τον Κορυδαλό για τα δικαιώματα των κρατουμένων και μέσα ήταν και οι χουντικοί. Δεν βγάλαμε ποτέ καμιά διακριτική ανακοίνωση. Ήμασταν εκεί για τα δικαιώματα όλων των κρατουμένων και των χουντικών ως κρατουμένων. Δεν βγήκαμε ποτέ με κανένα πανό όλα εκείνα τα χρόνια να ξεχωρίζουμε και είχαμε τους νεκρούς μας. Είχαμε Κουμί, είχαμε Κανελοπούλου, είχαμε Καλτεζάν, αρχίσω να μετράω, είχαμε Τεμπονέρα. Και δεν πήγαμε ποτέ να διαχωρίσουμε. Γι' αυτό και η ανακοίνωση του Ιού Τεμπονέρα ήταν συγκλονιστική πραγματικά. Ναι. Και πέρα από αυτό, όχι μόνο στους χρυσαυγίτες. Όταν, παιδί μου, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση περί της εργαλειοποίησης της δολοφονίας του Θάνου Αξαριάν. Ας πούμε ή του θανάτου που είχε 2-3 ευθύνες πέρα από την 17 Νοέμβρη και λοιπά, αλλά και από και ολιγορία των αρχών έχει καταγραφεί ώστε να του παρασχεθούν οι βοήθειες, αλλά μην πάμε σε αυτό. Δεν αναφέρει ποτέ κάποιος όταν θυμούνται τον Αξαριάν εκτός πλαισίου καταδίκησης τρομοκρατίας, έστω στην επέτειο, ναι, αλλά για τον Παύλο Φίσα δεν λέτε τίποτα. Δηλαδή, ο θάνατος του Αξαριάν έρχεται μόνο και χρησιμοποιείται μόνο όταν μιλάς, ας πούμε, για τον Ζακ, για τα δικαιώματα του Κουφοντίνα, για τον Φίσα, για αυτό, ότι α, για αυτούς δεν λέτε. Απ' την άλλη πλευρά, δεν συμβαίνει αυτό. Και μπορεί όντως να μην δίνουμε ένα πολιτικό πλαίσιο σε αυτό, να μην νοιάζει το ίδιο, να μην τον νοηματοδοτούμε πολιτικά, αλλά δεν υπάρχει αυτή η ασέβεια που εκφράζεται αγριάδες από το «Πούν ο Παύλος σου τώρα» στη Μάγδα Φίσα, στο «Έχει φάει ο μπαμπάς σου» και δεν ξέρω εγώ τι. Τέτοια πράγματα, δεν γίνονται. Είναι και η βαρβαρότητα αυτή. Γιατί εδώ είχε γράψει πολύ παλιά ένα σύντροφος ένα κείμενο και έλεγε αυτό, ότι δεν ξέρω αν ισχύει, ο γιος μου λέει δεν ισχύει, αλλά έχει σημασία ότι στην Κίνα η λέξη για την κοινωνία είναι το περί τον βωμό. Στην αρχαία Ελλάδα, συμπληρώνω, ο ηκέτης ήταν ιερό πρόσωπο. Η ιερότητα της ζωής και του ανθρώπου ο οποίος έχει εγκληματίσει, αλλά η ζωή του είναι ιερή, ακόμα και σε κοινωνίες με δουλεία, με αρχαίες, μεσαιωνικές κοινωνίες. Ήταν σημείο αναφοράς για το αν βαδίζουμε προς τον πολιτισμό. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση επιδιώκει την όξυνση. Αυτό κάνει. Κανείς δεν είχε όρεξη να συζητήσει, παιδιά. Μόνο η κυβέρνηση είχε όρεξη να αναβιώσει συζήτηση για το ένοπλο. Κανείς δεν είχε όρεξη να κάνει αυτή την κουβέντα. Mm-hmm. Γίνεται μια κουβέντα στα social media αυτή τη στιγμή για να διαχωρίσουμε τα θέματα της 17 Νοέμβρη. Και ότι ο Αξαριάν ήταν το άδικο θύμα, αυτό τι θα πει. Δηλαδή, αν μπούμε σε μια κουβέντα που λέμε αυτόν κακός τον φάγανε, του άλλου καλώς του φάγανε δηλαδή. Αυτό είναι μια συζήτηση όπου ξαναμπαίνουμε στην κουβέντα, δηλαδή, mm-hmm. αν θέλουμε να έχουμε λαϊκούς εκδικητές. Αυτό συζητάμε τώρα. Πώς βγήκε η... Έτσι, αυτή την κουβέντα κάνουμε. Δηλαδή και όλη η συζήτηση γύρω από τον Δρίτσα και αυτό είναι ότι θέλουμε τόσο πολύ να κάνουμε αυτή την κουβέντα και θα την κάνουμε με τον Δρίτσα που τους ήρθε. Δηλαδή, λουκούμι τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ που υποστηρίζει την τρομοκρατία. Πραγματικά το πρόβλημά σου με το ΣΥΡΙΖΑ είναι το ένοπλο. Αν με κάτι έχεις να διαφωνήσεις με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ο Δρίτσας κυκλοφορεί με πιστόλι και δολοφονεί με το 45 εφοπλιστές. Αυτή είναι πραγματικά η πιο γόνιμη διαφωνία που μπορείς να έχεις με το Θοδωρή Δρίτσα. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση η οποία δεν αφορά δευτερευόντως τον ΣΥΡΙΖΑ, πρωτίστως μια κοινωνία στην οποία η Νέα Δημοκρατία θα ήθελε πάρα πολύ να υπάρχει όξυνση, γιατί η όξυνση επιτρέπει να προελάβουν σε όλα τα επίπεδα, κάνοντας αυτά που συζητούσαν χθες στη Βουλή για τις ΣΔΙΤ, για το πώς θα ελέγχονται, τι θα γίνεται με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όχι μόνο ασυλία αλλά καταδίωκτο, δεν θα μπορεί ούτε καν να ασκείται έλεγχος την ώρα που θα γίνονται όλα αυτά. η κοινωνία θα συζητάει αν έφαγαν αρκετές σφαλιάρες οι τρομοκράτες ή μήπως τους πρέπαν και λίγες ακόμα. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι το πλήρες σχέδιο. Και γι' αυτό και είναι τόσο προκλητική η αδιαφορία για τον Κουφοντίνα. Γιατί πρόσεξε να δεις. Η στάση του κράτους οφείλει, το είπε και ο Σοφός αυτό το πράγμα, οφείλει να γίνεται σε ένα τόνο καταλλαγής. Δηλαδή να προσπαθείς να κατεβάσεις τους τόνους, όχι να τους ανεβάσεις. Η Νικολάου, και λόγω προσωπικότητας, ρε παιδί μου, εκπέμπει μια χυδαιότητα ως πρόσωπο η Νικολάου. Και προφανώς, και να μην εκπέμπεις ανθρώπινα αυτή τη χυδαιότητα, τουλάχιστον θα φρόντιζες να βρεις ως σημείο με το οποίο, στο οποίο θα συγκρουστείς με τον απεργό πείνας, ένα σημείο στο οποίο να έχεις ξεκάθαρα δίκιο. Εδώ πέρα είναι τόσες οι παλινοδίες, τόσες οι προσχηματικές αναφορές σε ζητήματα τα οποία στη συνέχεια αντικαθίστανται από άλλα, που λες, δηλαδή θα τον αφήσετε να πεθάνει και θα έχετε πει 10 δικαιολογίες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Βρες τουλάχιστον, δώσε αυτή τη μάχη και πες, ωραία, εντάξει, ας πεθάνει και θα λέω ότι αυτός το διάλεξε, όπως λέει το νοσοκομείο. Συγγνώμη, τι να κάνουμε, ανησυχούμε για την υγεία του, αλλά αυτός την προκαλεί τη βλάβη. Λοιπόν, ας γίνει αυτό σε ένα πεδίο όμως που θα έχεις προσέξει να έχεις τουλάχιστον δίκιο. Και θα έλεγα πάλι, θα γινόταν μια συζήτηση για τον ανθρωπισμό και πώς θα έχεις νεκρό απεργό πείνας, αλλά τουλάχιστον να έχεις καλύψει ότι δεν παρανομείς. Εδώ πέρα είναι τόσο προκλητικό αυτό που ειλικρινά πιστεύω ότι είναι συνειδητή επιδίωξή τους από ένα σημείο και μετά. Θα μου πεις, θα τον φάνε για όλους τους λόγους μαζί. Και η πρεσβεία είναι μέσα και τα συγχαρητήρια που αναφέρει η Λαμπρινή και η οικογένεια είναι μέσα και ο Λιγνάδης είναι μέσα και η οικονομία είναι μέσα. Γενικά, από κάθε άποψη είναι, αυτό είναι επιχείρημα κατά του ένοπλου που λέω τώρα, από κάθε άποψη είναι προτιμότερο για μια για την κρατική εξουσία να έχει να διαχειριστεί σποραδικές βίαιες ενέργειες. Τι θα πάθουν? Ότι θα τρομοκρατηθούν, ότι θα πετύχει εμένα το πιστόλι? Δεν έχει λειτουργήσει ποτέ αυτό. Δεν έχει λειτουργήσει, δηλαδή να υποχωρήσει η εξουσία και να πει, όχ, φάγανε αυτό. Τσάρο είχαν φάει, ρε παιδί μου, αυτά που μελέταγα εγώ τότε που μετέφρασα το βιβλίο του Όσκαρ Ουάιλντ για τους Ρώσους μηδενιστές. Τσάρο φάγανε. Ούτε τότε δεν λειτουργεί. Οπότε τι περιμένεις, δηλαδή, ότι θα υπάρχει ένα επίπεδο της βίας τέτοιο που θα εξαναγκάσει την άρχουσα τάξη φοβισμένη να ενδώσει, να υποχωρήσει τα αιτήματά σου, μην τυχόν και τους πυροβολήσει κανείς? Δεν θα συμβεί αυτό το πράγμα. Αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που λέει η κριτική στο ένοπλο, ότι το μόνο που κάνει είναι να σκληραίνει και να νομιμοποιεί την κρατική βία. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Και μην μας κάνετε μαθήματα, επειδή μας το κάνανε και αυτό, μας είπανε στα ανασκόπηση γιατί λέμε ένοπλο και δεν λέμε τρομοκρατία. Παιδιά, μελετήστε λίγο. Υπάρχουν πολύ ωραία βιβλία και μεταφρασμένα στα ελληνικά για το πώς εργαλειοποιείται η λέξη τρομοκρατία ανάλογα με την πολιτική σου προοπτική. Και πριν μας τα γράψετε αυτά, να ξέρετε ότι καταλαβαίνουμε τι λέμε. Ξέρουμε τι λέμε. Έλα, Θάνο. Ήθελα να πω πολλά. Είχα πολλά σχόλια πάνω σε αυτό. Ναι, για το θέμα με το τι θα γίνει, εντάξει, το βλέπουμε ήδη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αναφέρατε το θέμα της Κρήτης. Τι έγινε στην Κρήτη? Γράψανε με μπογιές. Κάποιοι δεν γνωρίζουν οι αρχές ποιοι. Για το έξω από σπίτια, από το σπίτι του Μητσοτάκη, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, με μπογιές για τα αλληλεγγύη στον Κουφοντίνα. Δύο μέρες μετά η αστυνομία μπήκε σε μέλη φοιτητικών συλλόγων, προφανώς με γνωστούς τις αρχές, όχι λόγω ποινικού μητρώου, αλλά λόγω πολιτικής δράσης. Δηλαδή, πανερχόμαστε σιγά σιγά στο φακέλο μας στην ασφάλεια και είχαμε απαγωγή. Το ίδιο πράγμα που είχαμε και στην ΑΣΟΕ. Δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία το να εμφανιστούν ασφαλίτες στο σπίτι σου, στο σπίτι ενός φοιτητή, να το κάνουν καλοκαιρινό, να το αδειάσουν. Και Παρασκευή για να μείνεις μέσα Σαββατοκύριακο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ναι, δεν είμαστε και ό,τι να είναι. Και τελικά άσκησαν δίωξη σε έναν φοιτητή, το όνομά του άνθρωπο βγήκε το κατήγγειλε, γιατί βρήκαν ένα φυσίγκι του παππού του. Στην Κρήτη. Ένα παλιό φυσίγκι. Αυτά συμβαίνουν, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε πώς θα συμβαίνουν. Θα γίνονται τέτοιες επιθέσεις, θα γίνονται και επιθέσεις και με γκαζάκια και λοιπά. Έχει μια πλευρά που θέλει να γίνονται αυτή τη στιγμή, που οδεύει τα πράγματα εκεί πέρα. Δηλαδή, πολύ απλά μπορεί να διαβάσει ένα νόμο και να δει και ξέρει ότι έχει άδικο. Οι εκφυγές δείχνουν το τι συμβαίνει, και μετά θα τις τρώει ο κόσμος αβέρτα, όποιος είναι, δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει. Θα την πληρώνουν άλλοι άνθρωποι για την πολιτική τους δράση και θα λένε: για έλα εδώ, πώς είσαι υποπτός, κάτσε, πέρα μια βόλτα από το τμήμα. Αυτό θα γίνει. Και υπάρχει και σχόλιο για το ύφος που λέγαμε για τον Άδωνη Γεωργιάδη χθες, γιατί και εγώ το πρόσεξα. Μιλούσε, είχε μια ανταλλαγή ο Γεωργιάδης με τον Βαρουφάκη. Κοίτα, μονίμω ο Γιάννη με έναν νι και ο Γιάννη με έναν νι. Εμένα με λένε, εγώ έχω ένα επώνυμο που είναι για καζούρα. Εγώ έχω ένα επώνυμο που είναι για καζούρα, ρε παιδί. Το ξέρω και σε λυπάμαι, Θάνο. Ναι, το ξέρω, Κωνσταντίνο, ότι με καταλαβαίνει. Αλλά σταμάτησα να ασχολούνται με αυτό στο δημοτικό γενικά. Όχι μέσα στη Βουλή. Έχεις πολύ περί δίκιο του επίπεδου. Το όλο το υπόλοιπο, μια χαρά διαφωνία. Λέει ο Γεωργιάδης 100 δις. 100 δις. Βαρουφάκης, κάντε εξεταστική. Μια χαρά. Και λέει ο Βαρουφάκης, αν είχατε δίκιο θα την είχαμε κάνει την εξεταστική, γιατί νούμερα είναι να διαφωνούμε στην πολιτική αλλά να συζητήσουμε για τα νούμερα. Και θα, πραγματικά, αν το πιστεύατε αυτό που λέτε, θα είχατε αφήσει να γίνει εξεταστική και να συμφωνήσουμε. Λοιπόν, μας ρωτάει η Ντέζη, αφού είπαμε ότι κανείς δεν θέλει να ανοίξει αυτή η συζήτηση, γιατί την ανοίγετε. Ντέζη, δεν την ανοίγουμε εμείς, θα το έχεις παρατηρήσει. Ναι, επίσης υπάρχει και το φοβερό επιχείρημα, και πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, ότι εσείς θέλετε να υπάρξει νεκρός. Δηλαδή, γι' αυτό ενδιαφέρεστε τόσο. Το οποίο είναι πάρα πολύ ευφυές. Δηλαδή, γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Διαδηλώσεις, το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στη ζωή κλπ. Γιατί οι αριστεροί, οι κακοί, θέλουν ακόμα έναν νεκρό, να έχουν έναν μάρτυρα και μετά να έχουν τη δικαιολογία να κάψουν την Αθήνα. Οπότε, τι κάνουν αυτοί οι πανούργοι αριστεροί? Βγαίνουν στους δρόμους, διαδηλώνουν, φωνάζουν κάθε μέρα τύπου: παιδιά, εδώ υπάρχει άδικο, παιδιά, υπάρχει θέμα, παιδιά, υπάρχει θέμα. Επειδή θέλουν να πεθάνει αυτός ο άνθρωπος. Αν ήταν, θα βγαίναμε μετά γενικά. Έχει χαθεί η στοιχειώδης ευλογοφάνεια στα επιχειρήματα. Τα επιχειρήματα θα μπορούσαν να είναι ενός επίπεδου, ακριβώς αυτό που λες με τον Άδων Γεωργιάδη και τον Γιάννη Μένανη, ότι τα επιχειρήματα θα μπορούσαν να είναι εύλογα και να διαφωνούμε. Να διαφωνούμε. Αλλά δεν γίνεται να λέει κανείς, να αναφέρεται κανείς στα εγκλήματα του Κουφοντίνα. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Έχετε πάρει χαμπάρι, παιδιά, ότι παρακολουθούν τις συζητήσεις του The Press Project, επειδή η Κούρτοβικ εδώ μπορεί να μιλήσει ελεύθερα. Οπότε το έχουν πάρει τώρα οι άλλοι και ψάχνουν να βρουν, να απομονώσουν κομμάτια με τα οποία θα την κατηγορούν. Οπότε είχαμε η εφημερίδα, Sky, να παίζουν αποσπάσματα από την εκδήλωση του The Press Project για να κατηγορήσουν την Κούρτοβικ ότι είπε ότι για λόγους κοινωνικής συνοχής να γίνει, άρα μας απειλεί ότι θα καεί η Αθήνα. Αφού το επιδιώκεται, ρε παιδιά, να καεί η Αθήνα. Όχι, αυτό προβλέπεται στο νόμο. Το έχουν γράψει 100.000 σοβαροί άνθρωποι. Αυτό προβλέπεται στο νόμο. Η Κούρτοβικ είπε, πέρα από το ότι το έχουν γράψει και έχουν προειδοποιήσει, αυτό είναι το αίτημα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Εκείνη τη στιγμή η Κούρτοβικ μεταφέρει το πώς θα μπορούσε να τοποθετηθεί ο Τσιχιάρας, λέγοντας ότι για νόμους δημόσια τάξη κλπ. Δεν είναι ανάγκη να πει ότι, παιδιά, επειδή παρανομούμε, θα πει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, το παίρνω πάνω μου. Δεν θα γραφτεί αυτό σε μια απόφαση. Τι να κάνουμε τώρα? Γιάννης, παίζουν ρεπορτάζ που πρώτα δείχνουν Κούρτοβικ δίπλα σε καμένη Αθήνα, ύστερα ενέργειες 17 Νοέμβρη και κλείνουμε δήλωση συγγενούς θύματος. Καθόλου δεν δημιουργούν κλίμα. Κοιτάξτε, αυτή είναι η κατάσταση. Εμένα αυτό που με ανησυχεί είναι, πρώτον, ότι δεν θα ήθελα να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή έτσι. Αυτό είναι το πρώτο. Καμία και το ανθρώπινη. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι αντιλαμβάνομαι το πολιτικό παιχνίδι που παίζεται και με ανησυχεί πάρα πολύ. Διότι πιστεύω ότι εντελώς συνειδητά αυτό που γίνεται αυτή την ώρα είναι ότι επιδιώκουν να περάσουμε σε μια κατάσταση όπου όλος ο κόσμος θα συζητάει αν μας φτάνει ή μας περισσεύει η καταστολή. Αυτό θέλουν να συζητάμε. Και πρέπει να πάρουμε όρκο ότι δεν θα συζητάμε μόνο αυτό, όσο και αν μας δέρνουν. Ξέρω ότι θα υπάρχουν μέρες που θα έχει γεμίσει το site μας με επικοινωνία με δικηγόρους, επικοινωνία με τραυματισμένους, με συλληφθέντες, ανταποκρίσεις από νοσοκομεία. Είμαστε σε ένα στάδιο που τίποτε από αυτά δεν μοιάζει απίθανο. Χθες, και πάμε σε διάλειμμα, τροφή για σκέψη. Χθες που κάναμε μίνι τραπέζι για τη Συγκνοπέμπτη, δεν αποκαλύπτω το όνομα, τα στοιχεία της μαρτυρίας είναι στη διάθεση του TPP, δεν θα τα αποκαλύψουμε. Ρώτησα τα μπαρμπάδια αν ξέρουν τι είναι τα τρικάκια. Μόνο μια θεία απάντησε ότι ξέρει, αφού πρώτα είπε ότι χρειάστηκε να το ψάξει. Οι υπόλοιποι είπαν ότι κάτι ανάμεσα σε βεγγαλικό και λωστό. Έλα ρε. Α, είχα δίκιο. Ναι. Εγώ το είπα για πλάκα. Αυτό που λέμε στην ανασκόπηση, ότι δεν υπάρχει τίποτα που να το λέμε τρολάροντας, το οποίο να μην το έχει κάνει η κυβέρνηση κανονικά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Η λέξη τρικάκια απαγορεύεται πλέον από εδώ και μπρος στο TPP. Θα χρησιμοποιούμε τη λέξη φυλάδια. Fake volant τα λέγαμε παλιά. Θα καταλάβουν το fake volant. Fake volant θα νομίζουν Καλάσνικοφ. Τους ακούγεται λίγο ξένο. Καλάσνικοφ μόνο στην εκπομπή μου. We'll be right back. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr. Τη Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και η Λαμπρινή Θωμά. Η Φάρμα των Ζώων και, οκτινία, και η κτηνίατρος. Να πούμε ότι είμαστε αυτοί. Είμαστε εμείς που μας δείξαν οι τηλεοράσεις. που μας έγραψε η Διεθνής Αμνηστία. Που έκανε ερώτηση ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Έχετε καταλάβει τι σημαίνουν όλα αυτά? Δεν ξέρω, αλλά εγώ προτιμούσα... Στη βάση τους. Και... Στη βάση τους σημαίνει ότι αυτό το πράγμα που ξεκίνησε και λέγεται The Press Project όπως ξεκίνησε, σήμερα έχει γίνει η βασικότερη ελεύθερη φωνή, άσχετα με το ποιοι μας χρησιμοποιούν και πώς. Εγώ ναι. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον καθένα ξεχωριστά και όλους μαζί. Εμείς. Σας το λέω. Το τείχος, εμείς το κρατάμε. Μην ξαναρχίσεις πουλής... με τα τούβλα ο της πουλής... Νέας Δημοκρατίας. Στις πλάτες του. Παιδιά, και με κομμένο το Facebook αυτά. Σκέψου, δηλαδή έτσι και. Περιορισμένη απήχηση. 200 like την ανάρτηση, δε. Φαντάσου να μην έχει. 200 like σαν τον κάθε τελευταίο νιώθω τώρα. Είμαι 41 ετών με πανεπιστημιακή μόρφωση και άκουσα πρώτη φορά τη λέξη τρικάκια σε ρεπορτάζ για επίθεση του Ρουβίκονα. Επίθεση. Περίμενε. Ρεπορτάζ για επίθεση. Ναι, περίμενε. Πέρσι κατάλαβα τι είναι όταν έδειξαν φωτογραφία από τα τρικάκια. Ακουστικά η λέξη θυμίζει δυναμητάκια, καμιά σχέση με χαρτί φεϊβολάν ετυμολογικά. Μέλαν. Μελάν. Ευχαριστώ, γιατί εγώ είχα πει ότι θυμίζει, παιδιά, δυναμητάκια στον κόσμο η λέξη τρικάκια. Ναι. Θυμίζει αυτό το Πάσχα. Ναι. Γιατί τα λέγαμε στρακαστρούκες. Και κάπως αλλιώς. Πάντα ξεχνάω ότι είναι το κάπως αλλιώς. Λοιπόν. Ναι. Να σας πω τώρα, εκτός από αυτά που έχουν γίνει όλα αυτά, δηλαδή έβγαλε όντως ανακοίνωση η Διεθνής Αμνηστία που αναφέρει το κοκκίνισμα, έστω το πρόσκαιρο της σελίδας του ΠΡΕΣ, αναφέρει ότι κάποιες από τις σελίδες εξακολουθούν, τα ατομικά προφίλ εξακολουθούν να έχουν περιορισμούς, εμένα είναι ανάμεσα σε αυτά, και εκτός από αυτό όντως έγινε ερώτηση από την αξιωματική αντιπολίτευση για το ζήτημα και καλά έκανε, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι εξαιρετικά σοβαρό. Επειδή σε αναφέρει και ονομαστικά, λες καλά έκανε. Είπες ότι δεν το είδες, ότι εγώ το διαχειρίστηκα με διακριτικότητα, ταπεινοφροσύνη. Δεν είπα. Είμαστε εμείς που μας είπανε και στα. μας είπανε και στη Βουλή. Ναι, το θεωρώ πολύ σοβαρό. Το θεωρώ πολύ σοβαρό. Μην ξανανοίξουμε την κουβέντα για το Facebook. Ξέρω ότι. Λοιπόν. Αλλά όλοι αντιλαμβανόμαστε τη σημασία. Και έχεις δίκιο, Λαμπρινή, ότι αυτές τις μέρες το The Press Project συμμετέχει στον διάλογο πολύ δυναμικά. Και στην Τατιάνα. Αυτό που έγινε είναι ότι η συνέντευξη με τον Σπύρο έχει παίξει στην τηλεόραση. Σπύρο, αγαπάμε και δεν σε παίρνουμε τηλέφωνο να μην σε πρίζουμε. Ναι. Να ξέρει. Και θέλω να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για τον Σπύρο. Με θυμώνει όταν το λέω ότι μας εμπιστεύτηκε. Μου λέει, δεν είναι ότι σας εμπιστεύτηκα. Νιώθω μέρος αυτού του πράγματος και ο Σπύρος είναι μέρος αυτής της παρέας εδώ. Είναι ένα πολύ πολύ αγαπημένο μέλος αυτής της συντροφιάς και με ευχαριστεί πάρα πολύ ότι είπε τα πράγματα όπως ήθελε εκείνος, με όρους που τους διαμόρφωσε με πάρα πολύ χαρακτηριστικό ήθος, δίνοντας το σωστό τόνο στην κριτική του και για το πώς συζητούμε για τα θύματα, για το πώς συζητούμε για τους θύτες, για το πώς συζητούμε για τους γονείς, για όλα αυτά ήταν μια παρέμβαση πάρα πολύ σοφή. Και χαίρομαι που αυτό το υλικό μετά διακινείται προς τα κανάλια και προς διάφορους άλλους, γιατί έχει μεγάλη σημασία σε αυτή τη φάση, μαζί με το ίδιο το γεγονός ότι γίνονται αποκαλύψεις, να υπάρξει και ένα ήθος αυτών των αποκαλύψεων που να δίνει, δεν κάνω μάθημα σε κανέναν για το πώς θα καταγγείλει τους θύτες, αλλά για τα μέσα όμως έχει μια σημασία αυτό. Mm-hmm. Για τα μέσα είμαι σε θέση να πω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία το προς τα που θα οδηγηθεί αυτή η συζήτηση. Και επειδή έχουμε δει διάφορες γουρουνιές τον τελευταίο καιρό, η Τατιάνα προφανώς είναι υπεύθυνη για μία από τις χειρότερες από αυτές στην όλη προσπάθεια να αποκατασταθεί η φήμη του Λιγνάδη και να τον λυπηθούμε, και γι' αυτό λέω ότι για μας είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή ότι μπορούμε με τις πενιχρές μας δυνάμεις να συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο, νομίζω δυναμικά, και να λέμε αυτά που πιστεύουμε. Να λέμε, είτε πρόκειται για τον Μπαμπινιώτη, είτε πρόκειται για τον Λιγνάδη, είτε πρόκειται για τον Κουφοντίνα, τουλάχιστον δεν έχει υπάρξει ποτέ κανείς που να υπαγορεύσει σε εμάς τι να πούμε. Ακόμη και όταν διαφωνούμε. Ακόμη και όταν η κάθε φωνή είναι χωριστή. Ναι, εντάξει, ναι, προφανώς. Αυτός είναι ο πλούτος μας και η ομορφιά μας. Διαφωνούμε. Και είναι η ομορφιά αυτή που θα ζω στον κόσμο. Εγώ θα θέλω να μην ακούω μόνο για τείχος της Δημοκρατίας. Σε ακούμε, Θάνο Καμίλα, τι έχουν γράψει. Σε αυτή τη. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το πενιχρές δυνάμεις που είπε ο Κωνσταντίνος. Να μείνει αυτό. Πενιχρές δυνάμεις, ξέρετε τι μπορεί να σημαίνει. Τι σημαίνει αυτό. Βάλτε χρήμα, ρε. Βάλτε, ρε. Δεν έχουν. Ρε, τα σάβανα, δεν έχουν τσέπες. Γιατί πρέπει να στείλουμε και εξώδικο στον Ευαγγελάτο. Α, ναι. Εντάξει, έχουμε... και το εξώδικο πάει 2,5 εκατοστάρικα, παιδιά. Έχουμε μόλις πληροφορηθεί ότι έδειξαν απόσπασμα της εκπομπής χωρίς να αναφερθούν στο The Press Project. Και κόψανε και σένα. Ο απεργοσπάστης, ο άνθρωπος που έκανε καριέρα σπάζοντας δημοσιογραφική απεργία, θα αγγίξει το Press Project χωρίς να το αναφέρει. Το σκίσω. Λαπρινή, δεν είναι πολύ ωραίο που κάνουμε αυτό το κόλπο που παριστάνω εγώ ότι είμαι πολύ σεμνός και μετά εμφανίζεται ο Θάνος και λέει: και έχουν κόψει και σένα, και έχουν κόψει και σένα. Και λέω, εγώ μετά: σε ευχαριστώ, Θάνος. Σε ευχαριστώ. Και λέω: σε ευχαριστώ. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα δεν ήταν κάπως. Άδικο. Να το πιάσει κόψιμο. Να το πιάσει κόψιμο. Χοντρό αυτό. Χοντρό. Είναι λοιπόν, η πιο ευγενική κατάρα που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή και επειδή αυτή η εκπομπή δεν με αφήνει να εκφράζομαι ελεύθερα, γνωστό, συγκρατούμε. Συνεχίζονται τα σχόλια για τα τρικάκια σε σημείο που στο τέλος το κάνουμε άρθρο, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν ξέρω. Πρέπει να το εξηγήσουμε. Τόσο... Μα την Παναγία, μ' άρεσε αυτό. Δεν ήξερα ότι τρικάκια είναι τα fake βολάν. Τόσο καιρό διάβαζα τρικάκια και έλεγα πω ωραίους τρόπους για μαρτυρία έχει βρει η νέα γενιά. Και είχα και σοβαρό την πέτση στο μυαλό μου και κατέληξα ότι είναι σαφώς ανώτερο του glitter Bob. Φίλοι στο Facebook το 18. 250 ευρώ να μαζευτούν σήμερα για το εξώδικο. Βάλτε. Κάντε ό,τι μπορείτε. Χωρίς πλάκα. Δηλαδή, τι θα τον αφήσουμε έτσι. Δεν κατάλαβα. Λαμπρινή. Είναι και απεργοσπάστης. Δεν με νοιάζουν όλα τα άλλα. Είναι απεργοσπάστης. Θα την πληρώσει. Έκτισε την καριέρα του σπάζοντας απεργία των δημοσιογράφων. Περίμενε τώρα. Crowdfunding εξώδικο. Ναι. Δεν το έχουμε ξανακάνει αυτό. Καιρός. Crowdfunding εξώδικο στον Ευαγγελάτο. Παιδιά, θα ακούσατε πολλά. Αξίζει άρθρα τα τρικάκια. Από στάτους φίλου στο Facebook δύο. Το 18, από εκεί έμαθα ότι τα τρικάκια δεν είναι σκορδάκια, Βαλεντίνα. Ένα τίτλο. Παιδιά, τα τρικάκια είναι χαρτιά. Τελεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι. Ανασκοπησούλα, μήνυ, τρίλεπτη. Τα τρικάκια είναι. Είναι τα τρικάκια, ναι. Ναι, ρε. Ναι. Θα ρωτάμε. Θα το κάνουμε. Να κάνουμε μία γιατί. Θα κάνουμε δημοσκόπηση. Θα βγω στο δρόμο με. Να ρωτάμε κόσμο με την τρικάκια. Ωραία. Παιδιά, θα το κάνω. Θα κάνουμε θα κάνω, και θα μια κάνω. Για την κατασκευή Μολότοφ. Μια... Έκλεισε, έκλεισε. Τέλεια, λοιπόν, τέλεια, τέλεια. Θα το κάνω αυτό. Κάτσε τώρα, είναι επικαιρότητα που βράζει σε άλλα θέματα. Αλλά αμέσως μετά υπόσχομαι, δεσμεύομαι απέναντι στο λαό του The Press Project και όλο τον ελληνικό λαό ότι θα βγούμε στο δρόμο και θα ρωτάμε τι είναι τα τρικάκια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτό είναι λοιπόν, δεύτερο. Πρέπει να μαζέψουμε 2,5 εκατομμύρια. Ρωτάει πόσα να βάλουν για τον Τατιάνο. Είδες, ο κόσμος θέλει να δώσει για το εξώδικο. Θα φύγει εξώδικο. Γίνεται με μικρόφωνο και κάμερα. Τι είναι 2,5 εκατοστάρικα το εξώδικο. Παιδιά, τόσα παίρνουν στάνταρ. Καιρό να βγαίνουν τα βίντεο με τα το γράφουμε, παιδιά. Μόλις ξεκινάμε τώρα, ό,τι μπαίνει από εδώ και πέρα και μόλις κλείσουν 2,5 εκατοστάρικα, λέμε στον κόσμο ότι έχουμε μαζέψει τα λεφτά για το εξώδικο. Παιδιά, το βίντεο έχει το σήμα επάνω. Δεν μπορούμε να καλύπτουμε όλη την οθόνη. Αν κάνουμε δημοσκόπηση για τα τρικάκια. Ναι. Και πει, ξέρω εγώ, λέω ένα παράδειγμα, το 69% του κόσμου ότι τα τρικάκια είναι κάτι. Τα τρικάκια αυτόματα γίνονται αυτό που λέει ο κόσμος. Λέω εγώ τώρα. Και μπορούν να ποινικοποιηθούν με βάση αυτή την κατακραυγή της κοινής γνώμης. Πιθανόν. Παραπλανημένοι, ξεπαραπλανημένοι είναι η κοινή γνώμη. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά αυτό ζητάει ο κόσμος. Mm-hmm. Το έχω έτοιμο, παιδιά. Κωνσταντίνος Φερεντίνος Πουλής. Έχω και άλλα τέτοια. Καλέ. Έχω και άλλα τέτοια με τις πλειοψηφίες. Βγήκε το εξώδικο ήδη. Τι έγινε. Δες τα ποσά που έχουν γράψει οι συντροφοί εδώ. Δεν θέλω εδώ. Οι συντρόφισσες ειδικά. Εγώ τα κοιτάζω στην τράπεζα, αλλά πριν μην κοιτάζω. Ναι, μην κοιτάζω στα σχόλια, εντάξει, καλά τα μάθαμε. Εγώ πάω να ενημερώσω ότι μετράμε από τώρα. Μέχρι λοιπόν. Το τέλος της εκπομπής μου θα έχουν μαζευτεί. Πάμε στοίχημα. Σε όλη την οθόνη σας σταθμό TV από την επαρχία. Ναι, να μην βλέπει ο κόσμος, ξέρω. Βλέπει μόνο ένα σήμα και από πίσω να φαίνεται. Όχι, παιδιά, εντάξει, δεν θα το κάνουμε έτσι. Δεν θα το κάνω. Λολάντα, σήμερα το βράδυ θα τα βάλω. Θα λέμε κάτι άλλο κάθε μέρα. Αυτό με τα τρικάκια ήταν ωραίο διαφημιστικό κόλπο. Για τρικάκια, παιδί μου, για το εξώδικο. Συγγνώμη, για το εξώδικο, ναι, αυτό ήθελα. Δεν είναι διαφημιστικό, θα το στείλω. Παρασκευή είναι. Τη Δευτέρα τι θα κάνουμε. Είναι Παρασκευή, κανόνισε με τον δικηγόρο. Πάρ τον τηλέφωνο να ξενυχτήσει. Αυτά. Αυτά τα θέλω τα λεφτά τώρα για το weekend. Που πηγαίνουμε όλοι μαζί, παιδιά, σε διάφορα. Δίνω 2.500 και για τα επόμενα 10 εξώδικα. Κάτσε, είναι. Εσένα θα σκύψει να σε ταΐσω. Πέστε του τι καλά θα περάσει. Παιδιά, εμείς γενικά. Ζητάμε λεφτά μονίμως για περισσότερο περιεχόμενο. Αν είναι να ζητάμε για να στέλνουμε εξώδικα, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Τα ζητάω για να στέλνω εξώδικα, βέρτα. Όχι, όχι, παιδιά. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Οι δικηγόροι θα. Θα στείλουν το εξώδικο. Δεν κατάλαβα. Πώς μπορεί να μας αναφέρει. Παίρνει το υλικό μας και δεν μας αναφέρει. Ο απεργοσπάστης. Λαπρινή, θα το γράψει εσύ το εξώδικο. Δικηγόρη τώρα και βλακίε. Με μεγάλη χαρά κιόλα. Έλα εδώ, ρε. Έτσι θα ξεκινάει. Το εξώδικο άρχισε σε σεβασμιότατη τις ευλογίες σας. Επίδεσαι. Και πήγε εξώδικο. Πήγε εξώδικο. Λοιπόν, ξέρω, Κωνσταντίνε, πας Μύκονο. Από παλιά. Λοιπόν. Κάτσε, έχουμε 7 λεπτά. Ετοιμάζει εσύ να κλείσει, να πα να μετρά χρήμα. Όχι. Περίμενε. Μπαστά. Ο κόσμο εκεί πέρα. Σε κάτι τέτοια πρώτοι είστε. Τι είπατε, κυρία Θωμά. Μετράει για το εξώδικο. Έτσι και έχουμε μαζέψει στο βράδυ τα λεφτά, κανόνισε. Βάλει το δικηγόρο, κάνει καμιά δουλειά. Δεν έχουμε δει καν το βίντεο εντωμεταξύ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεχτήκαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, με αλλίωση φωνή. Είμαστε λίγο γαδά σε αυτό. Δεν έχουμε δει το βίντεο. Μας είπαν ανώνυμο τηλεφώνημα τι συμβαίνει. Οπότε πάμε να συλλάβουμε το. Και έχουμε ζητήσει και λεφτά για να το κάνουμε. Παιδιά, θα σας επιστραφούν τα χρήματα. Αν δεν έχει συμβεί αυτό, θα σας επιστραφούν τα χρήματα, εντάξει. Τι, δεν θα το στείλουμε. Άμα δεν έχει γίνει, λέω να μην το στείλουμε, ρε λαμπρινή. Άμα δεν έχει γίνει, ναι, αλλά αν έχει γίνει. Αν έχει γίνει, εντάξει. Γιατί μας το λένε σοβαρά. Κοίτα, εδώ ο κόσμος μαζεύει. Μπορεί να στέλνουμε και στην τύχη εξώδικο. Να στέλνουμε ένα στον άλλον. Θες να στείλω ένα εξώδικο. Όχι, αν θέλετε 50 ευρώ καθένα. Τον απεργοσπάστη. Και θα λέει έτσι. Κάτσε, ρε λαμπρινή, περίμενε. Λοιπόν, να πούμε ότι άμα δεν έχει γίνει αυτό, θα το στείλουμε κάπου αλλού. Κάποιο θα χρειάζεται ένα εξώδικο. Εξώδικα θα βρούμε να στείλουμε. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά. Α συνεννοηθούμε με κάποιον, ξέρω εγώ, φίλο μα, να του στέλνουμε κάθε μέρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που κάνουν κάτι γραφικοί που μηνύουν τον Μητσοτάκη για προδοσία. Ναι. Το Μητσοτάκη θέλετε να μηνύσουμε. Όχι, εγώ δεν θέλω. Νομίζω θα πιάσει αυτό στον κόσμο. Όχι. Δεν θέλω. Να μαζέψουμε λεφτά για μήνυση. Είναι γραφικότητα. Προσφυγή στο ΣΤΕ, ξέρω εγώ. Όχι. Δεν θέλει λεφτά αυτό. Κοίταξε να δει τώρα. Εγώ επειδή είμαι καλλιτέχνη, δεν μπορώ να κάνω γραφικότητε γιατί είναι η δουλειά μου να είμαι κεντρικό. Βγαίνω σε βίντεο και βρίζω, κατάλαβε. Οπότε εκτονώνεται αυτή η πλευρά. Δεν πάω να τα κάνω στα σοβαρά αυτά γιατί μπορώ να τα κάνω στην ανασκόπηση. Λοιπόν. Ανασκόπηση για τη Μολότοφ και την ιστορία του θα κάνουμε. Ναι. Πρέπει. Ναι. Ναι. Και την κατασκευή. Δεν έχω κρατήσει. Είχα μια καταπληκτική φωτογραφία την οποία την έχω χάσει. Ανασκόπηση για Μολότοφ. Από την κερατέα. Από την κερατέα που είχε εργαστεί η κατασκευή Μολότοφ για παιδιά. Δεν έχω κρατήσει φωτογραφίες, ούτε έχω βρει. Και είχε κάτι με κάτι πλεχτά επάνω, με κάτι ωραία σχεδιάκια, κάτι τέτοια. Που ήταν πάρα πολύ. Με συγχωρείτε, ακούω και ασφάλεια τώρα. Που ήταν πολύ καταδικαστέο, ήθελα να καταλήξω. Που δεν είναι καθόλου σωστό γιατί τα παιδιά έτσι εθίζονται σε μια παραβατική συμπεριφορά. Ναι. Εγώ εκδήλωσα ήδη. Όπα. Λάμα. Λάμα, σ' αγαπάω, ρε. Σ' αγαπάω. Στην λαμπρινή στο φεγγάρι. Δεν είναι ίδια τα έξοδα. Πέφτει χρήμα, παιδιά. Δεν φανταζόμουν μετά από αυτά που έχουμε κάνει ότι κάπως έτσι τα κάναμε το κράτο πάντα. Δηλαδή σε κάποια ζητήματα είμαστε και λίγο. Από παντού. Αν δεν υπερασπιστούμε τώρα το Press Project, πότε θα το υπερασπιστούμε. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή βαλόμεθα από παντού. Έτσι. Ρε, βαράμε παντού, δεν είναι. Αυτό. Δεν βαλόμεθα. Δεν μας κλείνει κανένας. Βαράμε. Το Facebook λύγησε, πήρε όμηρο τον Κωνσταντίνο Πουλή. Βαλεντίνα, αν μάθω από την ανασκόπηση ότι και η Μολότοφ είναι φυλάδια με ποίηματα, θα τραβήξω τα μαλλιά μου. Τα μεμέ μου. Τα μεμέ μου. Εντάξει, Βαλεντίνα, όλα είναι πιθανά. Όλα είναι πιθανά. Όχι, η Μολότοφ είναι Μολότοφ. Απλά συνήθως είναι από μπύρες και όχι από τα μπουκάλια της βότκας που έχει. Okay, γίνεται και. Που δεν πρέπει η ασφάλεια. Ναι. Εγώ θέλω να σας πω, δεν ξέρω τώρα, είναι φορτισμένες οι μέρες για να γράφει κανείς για τα προσωπικά του. Αλλά έτσι, εδώ που είμαστε στο ραδιόφωνο, θα σας το πω και θα το ξαναλέω. Θα το λέμε όλοι αυτό μέχρι να το χωνέψετε. Ότι αυτό που είναι το The Press Project είναι μια ουρά από αυτό που ήταν ο Εφήμερος. Αυτό είναι. Όλα αυτά που γίνονται αυτό το καιρό, το γεγονός ότι νιώθουμε αυτή την τρομερή υπερένταση κάθε μέρα, ότι ζούμε σε μια επικαιρότητα που βράζει και μπορούμε να παίζουμε ένα μικρό ρόλο στη συζήτηση αυτής της επικαιρότητας μέσα από ένα εντελώς ελεύθερο και ανεξάρτητο δημοσιογραφικό μέσο, αυτό το οφείλουμε σε έναν άνθρωπο μόνο. Mm-hmm. Εμείς είμαστε αυτοί που υπηρετούν αυτό που μπόρεσε να στήσει όσο ήταν ζωντανός, ένα μέσο. Ήταν ένα όραμα που έγινε μέσο. Ήταν δηλαδή μια τρελή ιδέα η οποία κατέληξε να έχει μια πλατφόρμα συνδρομητών. Η πλατφόρμα των συνδρομητών είναι το The Press Project. Τίποτε άλλο από εμάς δεν είναι το The Press Project όσο είναι η πλατφόρμα των συνδρομητών. Δηλαδή ο Εφήμερος. Ο Εφήμερος το έκανε αυτό. Και εγώ όλες αυτές τις μέρες που σκέφτομαι πόσο τυχερός είμαι που μέσα σε αυτή την καταστροφή κάνω μια δουλειά που αγαπάω και η έντασή μου δεν είναι να. Δεν εκτονώνεται με το να χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο, αλλά εκτονώνεται με το να δουλεύω για αυτά τα θέματα για τα οποία καίγομαι. Αυτή τη χαρά μου την έχει δώσει ένας άνθρωπος που είναι ο Κώστας ο Εφήμερος. Και αυτό να το θυμάστε και όσοι μας γνωρίσατε μετά το θάνατό του. Όσοι μας γνωρίσατε πριν, πιστεύω ότι θα το έχετε καταλάβει. ή και όσοι, ξέρω εγώ, αλλάξετε γνώμη κατά τη διάρκεια. Δεν ξέρω, να το θέσω έτσι. Δεν θα γινόταν τίποτα αν δεν ήταν ο Κώστας, ακόμα και από αυτά που γίνονται και κάποια χρόνια και μετά. Αυτό δεν αλλάζει, αυτό θα παραμείνει. Δηλαδή θα πρέπει, θα λέμε το ίδιο και σε 10 χρόνια από τώρα. Καλά να είμαστε εδώ, να είμαστε και λοιπά. Δεν έχει να κάνει με οτιδήποτε, ξέρω εγώ, κάτι πετυχημένο, μια πετυχημένη. Όχι, και Guardian να γίνει το The Press Project θα έχει υπάρξει επειδή ο Κώστας πριν να πεθάνει άφησε πίσω του μια πλατφόρμα συνδρομητών. Ναι, αυτό, αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Όσο και, σε ό,τι και αν εξελιχθεί. Και να βουλιάξει και να μην βουλιάξει και να γίνει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, κάτι πολύ μεγάλο, ό,τι και να γίνει με το The Press Project. Γιατί έχουμε ένα πόλεμο στον οποίο είμαστε πολύτιμοι. Ναι. Και εσύ μπορεί να λες ότι είσαι τυχερός, αλλά αυτό που συμβαίνει ουσιαστικά είναι ότι αυτό που μας ανέθεσε ο Κώστας, τώρα το υλοποιούμε. Και τώρα σε συνθήκες πολύ πιο σημαντικές και πολύ πιο όριμες. Να πω για το τείχος. Και θα κλείσουμε. Λοιπόν, σιγά σιγά ανεβάζουν οι άλλοι τέτοια. Στέλνουν, ρε. Παιδιά, η καμπάνια πήγε πολύ κράματα, καλά. Ρε. Ρε τέρατα. Λοιπόν, Λαμπρινή, εξηγήθηκες. Σήμερα το έβγαλες το μεροκάματο. Το εξώδικο το έβγαλες. Το μεροκάματο το δικό σου, παιδιά. Στη Λαμπρινή όλα. Όχι, το εξώδικο είναι. Λοιπόν, και για, εγώ για αυτά τα ιδανικά. Του λέω. Καθόμαστε και του λέμε πώς. Το θυμάσαι εκείνο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ τον ακροατή μου με τα 281 ευρώ. Που κάνει 281 το εισιτήριο και έβαλε 281 ευρώ για να πάω στην Πυρτό. Αυτό είναι ο κόσμος μας. Τραγουδάει κάποιος, είναι ο διευθυντής απ' έξω. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε, είμαστε χαρούμενοι. Έχουμε διευθυντή ραδιοφώνου που είναι κάπως ενθουσιώδης. Και ενοχλεί την εκπομπή γενικά, αλλά μετά κάνει παράπονα για τον ήχο. Όχι, όχι. Γεια σας, γεια σας. Δεν ενοχλεί ποτέ. Φιλάκια σε όλους. Εγώ τώρα, μην φύγετε. Θα ακούσουμε επαναστατικά τραγούδια. Γεια σας. Όχι, γεια σας, 8 η ώρα πάλι εδώ. 8 η ώρα συντονιζόμαστε και έχουμε την εκδήλωση με τους δικηγόρους και τον γιατρό. Μας συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι η Λαμπρινή Θωμά. Είναι αδύνατο να ελέγξεις αυτό το κτίνος με το κολάν που έχει πάνω το Στάλιν. Γεια σας. 8 η ώρα εδώ.